कमला सोहनी 1912 से 1998, कमला सोहनी विज्ञान के विषय में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने गरीबों के नियमित आहार के 3 खाद्यान्नों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर उनके पौष्टिक गुण स्थापित किए। कमला का जन्म 1912 में हुआ। उनके पिता नारायण राव भागवत और चाचा माधव राव दोनों प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वो बैंगलोर स्थित प्रख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पहले स्नातकों में से थे। कमला ने मुंबई यूनिवर्सिटी से भौतिकी और रसायन शास्त्र विषयों में BSc पास की। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, इसलिए उन्हें बैंगलोर की संस्था में दाखिला मिलने की पूरी उम्मीद थी, पर असल में यह बड़ा मुश्किल काम था। विख्यात वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और देश में वैज्ञानिक शोध ग्रंथों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पर रमन महिला छात्रों को लेने के बिल्कुल विरुद्ध थे, इसलिए 1933 में, बावजूद इसके कि कमला अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, उनके दाखिले को रद्द कर दिया गया। पर कमला भी कोई कम न थी। कमला ने रमन का मुंह दर मुंह सामना किया और फिर वो मान गए। कमला के सत्याग्रह के बाद उन्हें दाखिला तो मिला, पर एक शर्त पर, कि उनकी उपस्थिति से मर्द शोधकर्ताओं को कोई विघ्न न पहुंचे। कमला उससे बहुत दुखी हुई, परंतु इस शर्त को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी न था। कमला ने बाद में कहा, वैसे रमन एक महान वैज्ञानिक थे, परंतु वो बहुत संकीर्ण विचारों के थे। उन्होंने महिला होने के नाते मेरे साथ जो सलूक किया, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उसके बाद भी रमन ने मुझे एक नियमित छात्र जैसे दाखिला नहीं दिया। मेरे लिए यह गहरे अपमान की बात थी। उस समय महिलाओं के प्रति लोगों का रवैया बहुत गलत था। अगर एक नोबेल पुरस्कार विजेता इस प्रकार का बर्ताव करे, तो फिर अन्य लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। एक साल के बाद रमन कमला की निष्ठा से प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने कमला को नियमित छात्र जैसे बायोकेमिस्ट्री विभाग में शोध करने की अनुमति दी। उसके बाद से रमन ने संस्था में महिला छात्रों को दाखिला देना शुरू कर दिया। यह कमला के लिए एक बड़ी जीत थी। कमला के संघर्षों की वजह से बहुत सी अन्य महिला छात्राओं के लिए वैज्ञानिक शोध का रास्ता प्रशस्त हुआ। IISc में कमला ने अपने टीचर श्री श्रीनिवासिया के मार्गदर्शन में बहुत परिश्रम किया। अपने उत्साही शिक्षक की प्रेरणा को कभी नहीं भूली। उन्होंने कमला को बायोकेमिस्ट्री की श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ने और उनके लेखकों से पत्र व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कमला ने दूध और दालों में प्रोटीन पर काम किया, जिससे कुपोषित भारत को बहुत लाभ हुआ। 1936 में वो दालों से मिलने वाले प्रोटीन्स पर शोध कार्य करने वाली पहली स्नातक थी। इस शोध कार्य के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने उन्हें MSc की डिग्री प्रदान की। उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई, जहां पहले उन्होंने डॉक्टर डेरिक रिक्टर की प्रयोगशाला में काम किया। रिक्टर ने कमला को दिन में काम करने के लिए लंबी मेज दी। रात को रिक्टर प्रयोगशाला में उसी मेज पर सो जाते थे। डॉक्टर रिक्टर के तबादले के बाद कमला प्लांट टिश्यू के विषय पर डॉक्टर रॉबिन हिल के मार्गदर्शन में काम करती रही। आलू पर शोध करते समय उन्होंने पाया कि प्रत्येक पौधे की प्लांट टिश्यू की कोशिका में साइट्रोक्रोम सी नाम का एक एंजाइम होता है, जो पौधे की कोशिकाओं के ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक मौलिक खोज थी जो सभी पौधों पर लागू होती थी। दिग्गज वैज्ञानिकों के साथ काम करने का उनका सपना तब पूरा हुआ जब उन्हें एक साथ 2 वजीफे मिले। पहला था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सर विलियम डॉन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर फ्रेडरिक हॉपकिंस के साथ काम करने का मौका। यहाँ कमला ने जैविक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर काम किया। दूसरा वजीफा एक अमेरिकी छात्रवृत्ति थी, जिसके अंतर्गत कमला यूरोप की यात्रा कर वहां के जाने माने वैज्ञानिकों से मिल सकती थी। कमला ने अपने शोध में प्लांट टिश्यू के सांस लेने की प्रक्रिया में साइटोक्रोम सी के प्रभाव की व्याख्या की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यही उनकी PhD की थीसिस थी। उन्हें अपनी 40 पृष्ठों की PhD थीसिस लिखने में मात्र 14 महीने का अल्प समय लगा। कमला सोहनी विज्ञान के विषय में PhD पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1939 में वो भारत लौटी और लेडी हार्डिंग्स कॉलेज नई दिल्ली में नए स्थापित बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रमुख बनी। बाद में वो कुन्नूर स्थित न्यूट्रिशन रिसर्च लेबोरेटरी की उपनिदेशक बनी। यहाँ उन्होंने विटामिनों के प्रभाव पर शोध किया। 1947 में उनका विवाह श्री MV सोहनी से हुआ, जिसके बाद वो मुंबई चली गई। मुंबई में कमला ने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बायोकेमिस्ट्री विभाग में काम करना शुरू किया। उन्होंने जनहित के विषय चुने और अपने छात्रों को उन पर शोध करने के लिए प्रेरित किया। उनके कई छात्रों ने बाद में बहुत नाम कमाया और उच्च दर्जे का वैज्ञानिक शोध किया। कमला ने अपने छात्रों के साथ मिलकर ग्रामीण गरीब लोगों द्वारा खाए जाने वाले 3 खाद्यान्नों का सविस्तार विश्लेषण किया और उनमें पाए जाने वाले पोषण तत्वों की सूची तैयार की। इस शोध कार्य में दालें, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स और भारतीय दालों की पाचन क्षमता को कम करने वाले कुछ अन्य कंपाउंड भी शामिल थे। कमला ने नीरा, ताड़ का गुड़, ताड़ का सीरा और धन आटा, धान को पॉलिश करने के बाद करने के दौरान बना आटा जैसे खाद्यान्नों पर भी शोध किया, क्योंकि ये चीजें समाज के सबसे गरीब लोग खाते हैं, इसलिए उनके शोध से सबसे कुपोषित लोगों को लाभ पहुंचा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सुझाव पर कमला ने नीरा के ऊपर शोध कार्य प्रारंभ किया। कमला ने मुंबई की आर्य दुग्ध संस्था को उनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के सुझाव दिए। नीरा ताड़ के पेड़ से मिलने वाला एक पेय है। नीरा पीने में मीठा, स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक होता है। कुपोषित आदिवासी महिलाओं और बच्चों को जब नियमित रूप से नीरा पिलाया गया तो उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ। नीरा के पौष्टिक गुणों पर शोध कार्य के लिए कमला सोहनी को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। कमला कंज्यूमर सोसाइटी ऑफ इंडिया CGSI की सक्रिय सदस्य थी और वहां उन्होंने बहुत लगन से काम किया। 1982 से 83 में वो CGSI की अध्यक्ष बनी। उन्होंने इस संस्था के मुख्य पत्र कीमत के लिए अनेकों लेख लिखे। एक ओर कमला अपने शोध कार्य से खुश थी, परंतु दूसरी ओर इंस्टीट्यूट ऑफ की राजनीति और लोगों के राग द्वेष से खिन्न भी थी। वरिष्ठता के मापदंडों को ताक पर रखकर उन्हें इंस्टीट्यूट का निदेशक पद से लंबे अरसे तक वंचित रखा गया। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने शिक्षक श्रीनिवासा और पति को दिया। अंत में जब वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की निदेशक बनी, तब कैम्ब्रिज में उनके पहले गाइड डॉक्टर डेरिक रिक्टर ने टिप्पणी की, इतनी बड़ी वैज्ञानिक संस्था की पहली महिला निदेशक बनकर कमला ने दुनिया में नया इतिहास रचा है। कमला सोहनी का जीवन हमें भारतीय महिला वैज्ञानिकों के प्रारंभिक संघर्षों की याद दिलाता है। तेज बुद्धि और पारिवारिक समर्थन के बावजूद महिलाओं द्वारा पुरुष प्रधान वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश पाना मुश्किल था। जब डॉक्टर सत्यवती इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की पहली डायरेक्टर जनरल ने कमला सोहनी की संघर्षमय जीवन गाथा के बारे में सुना तो उन्होंने कुछ करने की ठानी। उन्होंने 84 वर्षीय कमला को नई दिल्ली आमंत्रित किया और उनके सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। 1998 में 86 वर्ष की आयु में कमला सोहनी का देहांत हुआ।